أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بي نخمنتنا مموى حديث بنجك تبي الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله اندي تلي ليرال مانام تي بنتك سواك مانام بنتك سواتو من عن أبي هريرة جلننتي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تترم بيغنسي مموى عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحم رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به انه قال لدف وخنا قال وخنا رسول الله نوال يالا صلى الله عليه وسلم لولا بوتريول وون ان اشقتي ما تك تيونا اي بودول وون لولا بودول وون ان اشقني دما باغا تك تيونا على امتي تي سماو خيت لا جيناني كون دي امرتهم دانا لين ديغل بالسواك تي سوت عند كل صلاه فف جولي غوجوت حديث بي Imam Al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullahi alayhima bok nañ ko solo ci sen sahihi comme ni nga xamantene nonu la nekke aday al-Imam Al-Hafiz Abd al-Ghani rahmahullah ci indi hadith yo xamantene muttafaqun alayhi lay don manam ñaari imam yu mak yoy nga xamne ñoy imam wa aduna bi ci walu xam xam hadith ak sen téré ñom ñoy téré nga xamantene ño gëna wër ginnaw al-Qur'anul Karim manam ñoy imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima ñom ñu solo hadith manam ño bok solo hadith bi amma imam al bukhari rahmahullah dafa wax na hadathana abdullah ibn yusuf ta moy abdullah ibn yusuf at-tanisi manam mom mo jele hadith bi mun qala hadathana malik manam mu jele hadith bi ci imam malik moy imam darul hijra rahmahullah ta'ala rahmatan wasi'a mom mu jele ko ci isnadam bi nek ci muwatta mudadna an abi zinad an al a'rad an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu arda manam kon mu jele ko ci mom imam malik mu jele ko ci abu zinad te mom moy abdullah ibn zakwan te ni koy wax as-samman diko wax az-zayyat manam ndax da dan jaay ay diw manam diw la dan jaay commerce bobu la dan def motax ni koy tudde manam borom diw yi wa wala borom yu nini wa wana as-samman abu zinad kon mom moy muna an al-a'raj mu jele ko ci al-a'raj manam al-a'raj nak li tax ñuko daan wax al-a'raj moy ko xamantene dafa lag dafa lafañ manam motax ñu nan ko wax al-a'raj ndax lan ndax mom nonu la melon mais mi ngi tuddon abdurrahman ibn hurmuz rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a imam bu mak ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mu jele ci abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda من أنه قال من نين قال رسول الله دول يالله صلى الله عليه وسلم نين لولا بروان أن أشقك ما تكيون على أمتي سموخير لأمرتهم جنان كون دوننا لندقل من لولا بروان أن أشقك ما تكيون على أمتي سموخير أو على الناس في رواية إمام البخاري لول إندي أو ولا بك على الناس تكو نتني mune kon de la amartuhum donna len digal bisiwaki ci soc budé riwaya bi imam al bukhari indi ma ala wax andak kulli salatin bepp julli manam kon lol la wax lawla an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salah lol mom moy riwaya bi nek ci sahih imam al bukhari rahmahullah amma imam muslim rahmahullah ta'ala mom tamit indina hadith bi manam mom mudad koy jele mun hadathana qutaybah ibn sa'id wa amrun an-naqid wa zuhair ibn harb qalu manam ñom ñet serinum yo mo qutaybah ibn sa'id ak amrun an-naqid ak zuhair ibn harb rahmatullahi alayhim ñom qalu ñune hadathana sufyan manam sufyan neena te sufyan bobu moy ibn uyayna manam dafa am sufyan ibn uyayna te dinañ gis ci benen hadith bi di ñew insha allah ne ñaari sufyan yeb solo manam ñaari sufyan manam bu boba jaru ñu lim kan la parce que dafa ni sufyan legi sufyan bobu kan la ci sufyan yi mbaxam ibn uyayna la wala sufyan ath-thawri la rahmatullah alayhima kan la ci ñom ñaar mi nga xamantene mom mo lay meuna tax nga xam kan la ci ñom ñaar ci boko xole rek moy serigne serignum manam loolu lañ wax al muttafiq wal muftariq manam yu depo ño depo ndax ño bokk tour wa nan lañ leen di takalé ba bari ño bokk jamono ji ñu doon dund légui nan lañ leen di takalé mom moy dañuy xol seen serigne wala seen talibé ñu daal di xol gis né ñom ñi ñu bokk ci ki mu jël moy anel arak an abu zinad bokk saxrul manam kon sufyan mo jël ci abu zinad manam muy wa madina kon nak dañuy xamné kon sufyan ban la moy ibnu uyayna mom mo dekkon ci hijaz kon sufyan manam mo dekkon ci peninsula arabique bi sino sufyan as-sawri mom kufa la dekkon lolou motax ñu leen di mëna xamé kon ci riwaya yi manam kon ñom ñepp dañ na xat dana sufyan an abi zinad an al-arad an abi hurayra radiyallahu ta'ala annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lawla an ashqa 'ala al-mu'minin ñom bobu la wax muna lawla an ashqa 'ala al-mu'minin imam muslim rahimahullah dan wa fi hadith zuhair manam ci hadith zuhair nak 'ala ummati la wax kon nak le fait que imam al wa muna kon ala ummati manam lawla an ashqa kon budul won de buguma wona tek ciono ala al mu'minin ci way gem ni aw budé ci hadith zuhair bi manam bu zuhair ibn harb mu jere ko ci sufyan ibn uyayna mu jere ko ci abu zinad mu jere ko ci al-araj mu jere ko ci abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu manam budé budumu buguma bugul wona tek ciono ala ummati sama kaw xéddi kon la amartuhum giñné ni kon do na len digal bi siwaki ci soccu inda kulli salatin fa julli gu jot manam kon hadith bi le fait que imam al-hafiz abdul ghani rahimahullah tan lawla an ashqa ala ummati buru won ma tek ciono sama kaw xéddi manam le fait que mu tanu baatu sama xéddi te indi wul baatu way gem ni indi wul baatu nit ñi nas lolu day tektele ne manam dafa bëgg dajale riwaya bi nga xamanteni moy bi gëna jégué manam riwaya mo manam imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima waye exactement baati nak baatu zuhair ibn harb la bo xamanteni mom la imam muslim rahimahullah jele ci mom hadith bi mom zuhair ibn harb mu jele ko sufyan ibn uyayna mu jele ko ci abdullah ibn zakwan moy abu zinad mu jele ko ci al-arat mu abdurrahman ibn hurmuz mu jele ko ci abu hurayra tawtem mom moy abdurrahman ibn sakhna dawsi radiyallahu anhu mun ya lawl yalla li sallallahu alayhi wa sallam neena lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salah kon a hadith bi ni nak depo gi nga xamantene mom la depo ak buntu manam buntu la manam ak buntu manam buntu soccu dafa leer ndax dafa ne kon su fekkul won ne bugul won tek ciono xetam bi konon ton don na len digal soccu fa julli gu jot lolu day tek tele manam lolu manam kon bat manam lolu jarul sax ñuy wax ana ban rapport la am ndax rapport bi nga xamantene dafa am leer na waye nak mu am rek ben laaj bo xamantene jarna laaj moy ana lan mot indiwul benen hadith bi nga xamantene daf ko indi manam au lieu mu indi inda kulli salah mu dadi indi inda kulli wudu manam fa japp gu ne ndax lolu manam moy gëna depo kitabut tahara te mom moy buntuk laaj manam téré laaj bobu dañ nan la dafa fekk ne imam al-hafiz abdul ghani rahmahullah dafa bokku ci chartam yi nga xamantene mom la bindé téré bi mom moy ne imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima ño wara bokku solo hadith bi mbo boba nak mu dadi indi riwaya bi nga xamantene mom moy tekkela limu bëgg wax mbo boba nga diggé ci ne bu fekkonté ne bëre duggon na ci chartam yi dana ko indi waye kon bu boba légi nak sharh baati manam an jëne nañ ci manam jël nañ ci batay ci buntu la manam kon fi manam buntu soc dafa melni imam al-hafiz abdul ghani bi nga xamantene mom la koy tambale daf ni la buntu bi dina la fi indil ñent hadith yo xamantene hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam la yo xamantene dañuy lambo ak lo xamantene ay atté la yo xamantene dañoo aju ci soc wa muné kon nak an bu ñëkk bi kon muné bu ñëkk ba ngox an jappal jëne nañ ci abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala wahna qala wahna rasulullah dawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam lawla budul won manam lawla bat la bo xamantene day téré manam danan la su fekkul won de li mo am kon lenenay am manam fo deggé batu lawla ci manam bi manam kon moy lan moy ne li am manam lima narona lima nara def ci até wala bok li nga xamné mo narona xew lolu mujju ta xew lutax ndax dafa am lenen bu fekkentene fi la nak choono gi nga xamantene mom mo nara dal xéet wi mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di bañal xéet wi lolu motax farataalul li nga xamantene mom moy di soc sa so xamantene dañu wara julli ak ci benen riwaya bi moy sa yo xamantene dañu wara japp manam kon niki nonu batu nak lawla mën na ñew ci mana halla lu téewon manam batu lawla ñew na ci mana bi waye batu lawla mën na ñew ci mana lu téewon comme ni nga xamantene mom lako alquran waxe nan lawla in sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi mu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu subhanaka hadha buhtan 'azim lawla lu téewon il sami'tumuhu ba ngeen degge kaddu gu ñaw gogu ñu tek seen mbokk julit ñi zannal mu'minuna mu fo ndort julit bi daal di ndort wal mu julit bu goor bi aji gem di goor gi wal mu'minatu aji gem bu jigen bi bi an fusihim ci seen bop manam ñu ndorté ci seen bop xeyran jiw ñu ne ah man di julit la ke tamit julit la li nga xamantene man daal japp naane bu doon man duma ko def na japp na sama mbokk julit bi momit bu de mom comme moma momit du ko def bi am fusiyim khayra wa qalu bu ko defey ñune wax joju ñu leen di wax ci seen bokku julli ji te mu nekk lu ñu naw ñune subhanaka tuddu ñu sax sal nga yow bur yalla bak nañ la kañ nañ la hada wax joju buhtanun aw sasla ay fer la yo xamé dana azimun yu magga magga magla kon bu watu lawla mën na ñew ci mana gogo kon fi nak way fi mana bi nga xamantene mo ñew moy bana bu jekk bi nga xamantene mom la lañ la waxon mune an fi masdar yalla manam an ashqa manam asqa manam moy mu indi khat khat al asqa manam shaqa manam indi na khat khat moy mi ngi joge ci al mashaqqa moy choono manam moy choono ak tartar manam bu boba mune law la bu terewul won kon an asqa manam mi ngi melni def ni rek law lal mashaqqa budul won choono kon manam mana bobu la motax am bi buñ neela an masdar ya lolou lay tek manam budul won choono gi nga xamantene mom lay bañ manam ala ummati ci sama kaw xet manam xet wi nak comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci hadith buñu jallon fi nga xamantene mom la doon wax nan inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min athari alwudu hadith bob manam umma li nga xamantene mom lañ waxon ci umma ne ñaar xetu umma ño am manam xetu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ñaar xet xet bo xamantene mom lañ wax ummatul ija ummatul dawa ak ummatul istijaba wala ummatul ijaba manam xet bi nga xamantene manam moy ummatul dawa moy xetu wote gi bi ci dess mom moy xet ñi nga xamantene ñom ñoko wuy te ñom ñoy ñi gem manam bu boba nak fekenteene manam bi mu yor nak mom moy xetu ñi nga xamne ñom ñoko wuy lool lay tekki ndax li nga xamantene mom mo ci teggu mo la koy wan ndax yéféri mom amul dara lum leen di digal amul dara lum leen di téré kon nak fi manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ño xamantene ñoñu la taxaw mëna wax ak ñom ñu déggal ko ñoñu nak la wax né sudul woon choono gi nga xamantene mom lay bañ ci seen kaw konon ton dey la amatuhum don na leen digal manam kon umma manam kon waye umma comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won itam dafa yor ay mana yu bari manam mën na tekki xet comme ni nga xamne non lañ ko waxe won mën na tekki mbolo mu bari mën na tekki itam ab jamono mën na tekki aw nit rek ben nit ko xamantene mom ku mata top la yoy yeb batu umma da koy yanu waye fi batu umma fi limu tekki mom moy mbolo mo xamantene aw xet la ab nation la waye kon mune kon budul won tek choono gi may ragala tek choono ummati sama xet gi konen ton la amatuhum don na len digal manam al amru manam muy digal manam kon lam gi lamu tawkid la manam lam mi lamul qasam la manam lam la go xamantene day giñ manam di wat ne budul won lolu konen ton de don na len ko digal don na amartuhum konen ton don na len digal manam kon moy al amru ak ndigal day da di ñew fi boba nak ak amru manam ndigal manam boba mana bi nga xamantene mom la am fi manam moy ordre parce que ndigal ci wolof ñaari mana la am ndax dafa am ndigal buy tekki ordre am ndigal buy tekki autorisation waye fi nak mana bi nga xamantene mom la ndigal yor fi manam al amru moy ndigal bi teki ordre amma ndigal bi nga xamantene mom mo teki autorisation koku izn lay teki voilà bu boba nak wolof mom ndigal rek lay wax wa bu boba da motax ndigal gi nga xamantene mom lay wax fi manam amma ndigal amma nak al amru manam fi ndigal la fi teki waye amma le bo xolé ci al qur'anul karim comme niko imam al qurtubi rahimahullahu ta'ala waxe ak yeneene borom xam xam rahmatullahi ala al jami' dañu wax ne baatu al amru bu ñewé ci al qur'an mën na dana tek bu fukki mana ak ñent waaw bok na ci al amru manam amru bi nga xamantene mom moy tekki ndigal comme bi mom ndigal lay tek waye amna amru bo xamantene manam mbir rek lay tek bu mëna don comme ni nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala dañ wax naan idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun idha qada bu dogale amran mbir manam lu mbir mbiro rek bu ko dogal rek yaqulu dañan wax kun nek rek fayakun mbir moma nek te bok na ci likoy deugereul moy bu nan idha arada shay'an bu namme mbir lu meuna don manam kon amr fof mbir lay tek manam shay'an lay tek dara rek quelque chose amma leg leg nak amru di tek sunna muy sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam comme li nga xamantene mom la wax ne fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim fal yahdhar na moy tindiko alladhina gay nga xamne yukhalifuna dañuy wute kan amrihi ci mbir manam moy sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam an tusibahum ci mu dal len fitna musiba aw wara bok yusibahum mu dal len adhabun bugal mo xamantene alimun bu metti la bu metti bu metti metti metti nigi nonu batu amru manam moy ndigal manam amru manam mbir manam day tekki tamit ak dogal gi sama borom subhanahu wa ta'ala di dogal wala bok administration bi manam comme ni nga xamne lolou lay wax fuman yudabbirul amra minas samaa ila al ard manam sama borom subhanahu wa ta'ala mom moy dogal di wacce mbir yi manam xew yi diko jele ci asaman ak souf moy administrer mbir yi wala lol administration lay tek tabir wala bu fekenteene nak tamit li nga xamantene manam amru day tek yawmal qiyamati tout simplement comme ni nga xamantene non lay waxe ne ata amrullah fala tastajilu ata dana dik amrullah yawmal qiyamati lay tek wa moy kon fala tastajilu bu len ko yakamti niki nonu manam amru manam dal yorna mana yu bari ba leg leg tamit day teki ab xew xew evenement comme bu ne iza ja'ahum amrun min al amni aw al khawfi adha'u bi voilà manam information lay teki voilà bu len information ñu jotale manam min al amni ci lo xamne sécurité lay indi aw al khawfi wala bok ak insécurité ragal adha'u bi ñu dal koy gaaw tassare waaye nak amru tamit day teki xam day teki tamit manam ñi nga xamantene ñom ñoy mu ñoy pouvoir moy pouvoir ak xam comme bi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala neena ya ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum e yeen gaay nga xamantene gem ngeen te deggu ati'ullaha top leen yalla wa ati'ur rasul te ngeen top yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wa ulil amri minkum ak borom xam yi ci yeen ak wa ulul amri minkum ak borom pouvoir yi ci yeen yoy yeb batu amru dakoy tekki waye fi nga xamantene manam mom moy bat bi wa manam amru day tekki ndigal kon ndigaluk yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena lawla bu tere budul won an ashqa ci tek choono budul won ragal gemay ragal tek choono manam lol lañ cey natale manam bul lo ragal gemay ragal tek choono ala ummati ci sama xet comme bim nan at an taqulu manam damay bañ ngeen wax ne lol lay wax ma ja'ana min bashirin wala nadir amul ben yenente bu ñew manam kenn ku ñu doon bëggal wala ku ñu doon waar diñu xup amul won manam lol lay bañ motax mu yoni yenente yi faqad ja'akum motax nak legi dikki na len bashirun ku len du bëggal wa nadirun ak len di waar okay ak tamit fim nan an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla daf ne sama borom subhanahu wa ta'ala daf ni dama layna fatali yeen sen kolere gi ngeen fassante won nak sen borom subhanahu wa ta'ala bim nan len alastu bi rabbikum khana du ma sen borom qalu ñu ne bala ahan kay shahida sede nañ de yalla ne okay an taquluna damay bañ yeen wax ne yawmal qiyamati bis bo bis taxaway ba nan inna kunna ñun kat nekkon nañ ño xamantene ghasilu no yegudi lañ xamu ñu won dara anan hada ci bir mom legi nak ma fatali len ko du bu fekenteene da ngeen ko faté comme fi tamit manam lolu lay tekki yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da fa waxna lawla budul won bu ter budul won ni an ashqa ci ma ragala tek choono ala ummati ci sama xet manam xet wowo nak bu boba dañuy gis ni so ni gem yalla la wala nit ñi manam bu boba baatu nit ñi nga xamantene moy ala nasi bi nga xamantene mom mo ñew ci riwayatu imam al bukhari rahimahullah bu boba lolu baatu nit ñoñu nak da fay yan wa manam julit ñi mom motax ñuy wax lool moy zikru shay wa manam zikru kulli wa zikru kulli yuradu bihi al ba'd manam dañu tuddu lepp fek lenn lañ ci djublu voilà manam ñen rek nga ci djublu manam zikru al khas yuradu zikru al 'am yuradu bihi al khas manam dañu tuddu généralité ñepp mais fek dafa am rek ñun ci djublu comme tay masalan buma ñewé manam daal ñew daal ni yeen ñi yeen kon gis na li ngeen def manam fekk lima ci nam rek moy da am ben way buma ci amul problème mané koku mom mo baaxul lolu boko sétlo jigeen ñi dañ koy faral di def masalan buñ amé seen ben way bo xamanteni dañu bëggeenti woon ak mom ñu jéki jéki waaje daal di koy bayyi dem tak ji kené da ngay gis ñuy wax ak xaritu waajo ji nan ko yeen gis na li ngeen def pourtant kenn nit rek ka def wa lol wa manam lol mom moy zikrul am yuradu bi khas manam dañuy tuddu généralité fekk dafa am particularité buñ ci nam lolou tamit mom mo xew fi manam kon ti riwayatu sahih imam al bukhari rahimahullahu ta'ala bima xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ni won buma ragal won tekkona nit ni boba way gem ni rek ñom notax ñuy wax comme ni mu ñëwé ci riwayatu sahih imam muslim rahimahullah manam nga xamné alal mu'minina la wax ci way gëm ni kon bu boba ñu xamné tayit loolu moy li yanu manana comme niñ ko waxé sank ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu gëm ni manam julit ñi ñom lay waxal ak di len diggal ak di len téré hatta sama borom subhanahu wa ta'ala ginnaw duggu ci l'islam bu waxé yeen nit ñi wala yeen yéféri bu wax ak ñom manam du wax ak ñom nan len def len nangam atay l'islam la bayi len nangam dedet fo gisse atay l'islam mu nek atay sharia ya ayyuhal ladina amanu lay wax waye fekenteene nak manam duggu len ci diine ji ak ragal len sen borom ak bayi len kefer gi ngeen nekke kokku nak mën na jofandiko e yeen nit ñi waye dal ala kulli halin yenen